بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. تلمليزية كتك درس لفيتة عقيدة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله kuzungumzia alipotaja waumini bi anna aljannata wan nar makhluqatan wa annahuma alyawm mawjudatan wa annahuma la yafnayan, kuamini kuwepo kwa pepo na moto wakati huu, na kuamini pepo na moto ni viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa vitabakia milele. Katika hali ya kutaja matukio yatakayotokea siku ya kiyama, akaendelea na kusema wa anna almu'minina yarawna rabbahum bi absarihim yawm alqiyama, waumini watamuona mola wao mlezi Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho yao siku ya kiyama. Kama yarauna alqamar laylat albadri la yudamuna fi ru'yatihi, kama wanavyoona mwezi katika usiku, mwezi unapokamilika hawatasongamana katika kumuona Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile hawasongamani katika kuutizama mwezi unapotimia. Qala al-allamatu al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala: hadhihi al-mas'ala min masail yawm al-qiyamati aydan, haya mas'ala pia ni katika masail yanayozungumzia siku ya kiyama. Lianna shaykha la yazalu rahimahullah yuaddidu ma yakunu yawm alqiyama, sababu shaykh rahimahullah ta'ala aendelea kuorodhesha yale yatakayojiri siku ya kiyama. ومن ذلك نكتك هايو أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم إكراما لهم في الجنة ولا يجدون أطيب من رؤيتهم لله عز وجل ولا ألذ من رؤيتهم لربهم عز وجل. لم ينقون مهايو ni waumini kumuona mola wao siku ya kiyama kwa macho yao, na hii neema wataipata kuwa ni ikram. Allah atawakirimu na neema hii katika pepo yake, na hawatakuwa na kizuri zaidi ndani ya pepo kama kumuona Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna neema itakayowapumbaza zaidi ya neema ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad jaa hadha fi al-Qur'an, na hili limekuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada, wale waliofanya wema, waliofanya mazuri, watapata wao alhusna hiya aljanna, waziada hiya nadharu ila wajhi Allahi kama fi sahihi Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyofasiri hii aya akawaambia masahaba kuwa alhusna ni janna, watapewa waumini, wa ziada na ziada hiya nadharu ila wajhi Allah, ni kumtizama uso wake Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyo katika sahih Muslim min hadith Suhaib radiyallahu anhu. وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد, وتطابق كده ونachokitaka ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. ولدينا مزيد, المزيد هو رؤيتهم لوجه الله سبحانه وتعالى كما جاء في التفسير عن تفسير الطبري وتفسير القرطبي. مزيد inaokusudiwa katika hii aya sura Qaf ni kule kuona uso wa Allah subhanahu wa ta'ala kama ilivyokuja katika tafsir. Waqala ta'ala wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Nadhiratun al-ula bidhad, ukiangalia katika aya 22 ya surat al-Qiyama Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wujuhun yawma idhin nadhira akatumia dhad ya ard min an-nadrati wa hiya al-baha'u wal husn, yatokamana na an-nadhra, na an-nadhra ni ule uzuri, uzuri wa nyuso zao, namna zitakavyong'aa nyuso zao watu wa peponi. Kisha akasema ila rabbiha nadhira bidha almushala wa hiya dha, ambayo ina alif, ina kama mfano wa alif juu yake, ay nadhiratun bi absariha, nyuso zitakuwa zikitizama kwa macho yake, ila rabbiha, ukimtizama mola wao mlezi Allah subhanahu wa ta'ala. Ila rabbiha, addahu bi ila, hapa tizama imekuja na ila. Wa idha uddiya an-nadharu bi ila fa ma'nahu al-mu'ayana bil absar, na siku zote ikija an-nadhar ikawa mu'adda na ila, maana yake ni kutizama kwa macho. فأبصار أهل الإيمان تنظر إلى ربها جل وعلا, macho ya watu wa iman siku ya kiyama yatamtizama mola wao Allah azza wa jalla. Na katika Qur'an ukitizama utakuta an-nadhar imekuja kwa namna tatu. Wakati mwingine yaja na harfu jar fi, awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun. Wanaovioni wa lugha wasema ikitumika fi, awalam yanzuru fi malakuti, maana yake ni awalam yatafakkaru, yani kutizama kwa kufikiria na kuzingatia. Na wakati mwingine huja muadda ikawa itashikanishwa na dhamir, kama kwa mfano katika aya suratul hadid, unzuruna naqtabis min nurikum, ikija namna hii maana yake ni intadhirna, tusubirini, maana yake kuna simu yaliyo jo, maana yake ni tusubirini. Undhuruna maana yake tusubirini. Na ikija na ila, kama kwa mfano hapa ila rabbiha nadhira, maana yake ni kutizama kwa macho. Tayy, na hapa imekuja na ila rabbiha nadhira, maana yake ni kutizama kwa jicho. Wakadhalika qawluhu ta'ala fil kuffar kalla innahum 'an rabbihim yawma idhin lamahjubun ay la yarawna Allah yawm al-qiyamah, watawekewa hijab, kizuizi, hawatamuona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya qiyama kuffar. Fadalla ala anna al-mu'minina yarawna Allah, hii aya ni dalili ya kuwa waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala. لأنه إذا حجب عنها الكفار دل على أن المؤمنين لا يحجبون عنها. إكيو مكافير وتوكي وكزويزي وسموني الله سبحانه وتعالى هين دليل يوازي يكوى وومين وتموون الله سبحانه وتعالى. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله نيون يقول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه وإلا لم يكن هناك فرق لو كان الله لا يرى يوم القيامة لما خص الكفار إكيوا هواتم ونا ملواء بس يكون تفوت بين ومين نما كفير هكون هاجة الله سبحانه وتعالى كسيما wa makafiri siku hiyo hawatamuona mula wao, wakati kumbe pia waumini hawatamuona. Kuna faida gani ndani yake? Lakini aliposema kuwa hawatamuona, bimaana waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio hapo akasema walau kana Allah la yura yawm al-qiyamati lama khassa al-kuffar wa qala كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال وأما الأحاديث فكثيرة جدا ومتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أحاديث زلزمزي أقوس ومينكم وانا الله سبحانه وتعالى نينجي سانا بل متواترة زلزبكلي وكونجي نينجي توكم تون صلى الله عليه وسلم نزمبكلي ونواتوينجي صلى الله عليه وسلم. وقد استقصاها الإمام العلامة ابن القيم في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، أي استقصى الأحاديث الواردة في الرؤية وأنها بلغت حد التواتر. ابن القيم رحمة الله عليه هم فواتليز إذي أحاديث زنزفنغمانا na waumini kumuona Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah. Kataja hizi ahadith zilizopokelewa zinazungumzia swala hili, na akapata kuwa zimefikia haddu tawatur, zimepokelewa na watu wengi katika kila tabaka la wapokezi wa hadith. Bimaana hakuna shaka kuwa hili jambo limethubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. أما المعتزلة ومن سار في ركابهم فإنهم ينفون الرؤية كعادتهم. أما معتزلة نوالي وليفوات مسفرواه هوا كما يليف أدياه وهو كنوشك ونكانك والله سبحانه وتعالى. Na kama tunavyotaja huwa katika kila kipengele cha aqida lazima kuna mzushi katika wazushi amefanya nini, amekanusha na kukataa kipengele kile, pamoja na kuwa dalili ziko wazi. Kwa hivyo Mu'tazila kama ilivyo ada yao wao wakakataa, li'annahum la yusaddiquna bil ahadith, kwa sababu Mu'tazila hawaamini hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. وإنما يتبعون عقولهم وأفكارهم, kile wanachokifuata ni akili zao na fikra zao. وَيَسْتَدِلُّونَ بِالْمُتَشَابِهِ مِنَ الْقُرْآنِ na watoa dalili wa aya ambazo ni mutashabih, hoja tata wanazozitumia wao. Mithla kaulihi ta'ala an Musa qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani. Hii aya waitumia kuwa ni hoja yao, kuwa Musa alimwambia Allah subhanahu wa ta'ala nionyeshe nataka kukutizama nikuone. Allah akamwambia lan tarani, huwezi kuniona. Qalu, wao wakasema, lan tarani hadha nafyun lirru'yati fadalla ala anna Allah la yura. Hapa Allah amekanusha kuonekana, kwa hivyo hii ni dalili ya kuwa Allah hataonekana milele. Waraddu ala hadha min wajhain, na kuwarudi hawa watu kuna njia mbili, kwa namna mbili. Alwajhu alawwal annahu law kanat ru'yatullahi ghayru jaiza lama sa'alaha Musa, ingelikuwa haiwezekani kumwona Allah subhanahu wa ta'ala, Musa asingemuomba Allah subhanahu wa ta'ala kuwa nataka kukuona, kwa sababu ni jambo halijuzu wala haiwezekani. لأن موسى نبي الله وكريم الله, موسى نمتومه والله نامز أمزنا الله سبحانه وتعالى مجب ومجب, لا يمكن أن يسأل شيئا لا يجوز. هاي وزكاني كوامباكيتو أمباتو هاكي جوزو كوامبا, هاي وزكاني كوامباكيري أمباتو هاي جوزو كوامبا. فدل هذا على أن رؤية الله جائزة, hii ni dalili ya kuwa kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa juzu na kuwezekana. Walakinahu lan yarahu fi hadhihi ad-dunya, lakini hata muona katika hii dunia. Li anna al-makhluqina la yaqawuna ala ru'yati Allah fi hadhihi ad-dunya, kwa sababu viumbe hapa duniani hawana nguvu ya kuweza kustahimili kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا ضرب الله له المثل, الله سبحانه وتعالى أكمبيجيا مفانو, قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هوزي كنيون موسى وساس لكن ويتي زمايل جبالي لكيوزا كتوليا جبالي باسي وتنيونا. فلما تجلى ربه الى نور يا ملواكته الى ظهيري للجبال, فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا للجبال لكفنجيكا فنجيكا فخر موسى صعقا, موسى اكانغوكا تشيني اكازيراي جبالي alikuweza kusubiri akaanguka chini مغشيا عليه akapoteza fahamu. Fadalla ala anna Musa la yutiqu ru'yat Allah fi hadhihi ad-dunya, na hii ni dalili ya wazi kuwa Musa hawezi kumuona Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani, hana nguvu hizo. Wa kullu makhluqin la yutiqu ru'yat Allah fi hadhihi ad-dunya li dha'fi al-makhluqin fi hadhihi ad-dar, na kila kiumbe hakiwezi kumuona Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani kwa sababu ya udhaifu wa maumbile ya mwanadamu na viumbe hapa duniani. Amma fil janna fa Allah yu'ti almu'minina quwwatan ala an yarau rabbahum subhanahu wa ta'ala, ama katika janna Allah subhanahu wa ta'ala atawapa waumini nguvu ya kuweza kumtizama Allah subhanahu wa ta'ala. الوجه الثاني أن الله جل وعلا لم يقل لموسى إني لا أرى, الله سبحانه وتعالى حكم وانبيا موسى كوا ميمي واسيونكاني حكم وانبيا, بل قال له لن تراني يعني في هذه الدنيا وتنيونا بدنياني, ولن لا تقتضي النفي مطلقا, Na lan ikitumika katika lugha ya Kiarabu haimaanishi kuwa mutlaqan hautaniona kabisa, la, wa inma taqtadhi an-nafi al-mu'aqqad. Kinachokanushwa hapa ni kukanushwa kwa kipindi fulani, yani kipindi hiki huwezi kuniona, bi maana hapa duniani huwezi kuniona. Walihadha yaqulu Ibn Malik fil Kafiya Shafia, wa man ra'a an-nafya bilan mu'abbada faqawluhu urdud wa siwahu fa'duda. Asema Ibn Malik, wa man ra'a an-nafya bilan mu'abbada, na yule anayeona kuwa ukikanusha kwa lan maana yake itabakia milele kule kukanusha, faqawluhu urdud, kauli kama hiyo irudishe, usikubali. Na huyo ni imam katika lugha na nahwu, asema haya maneno, faqawluhu urdud wa siwahu fa'duda. Shika kauli hiyo nyingine inaosema kuwa lan haimaanishi kuwa kukanusha kwake ni kwa milele. Falan nafi ghairi almu'abbadi, hii lan katika lugha ya Kiarabu yakanusha kweli na kukataa, lakini si muabbad, haitabakia milele. Walihadha qala Allah jalla wa ala fil yahud, tuchukulie mfano hapa katika aya inayozungumzia mayahudi, walan yatamannahu abadan, yani almaut, hawatatamani mauti abadan, tena ikaongezeka abadan. Sijui kama ingelikuwa imekuja aya lan tarani abadan wangesema nini Mu'tazila. Hapa hii aya imekuja walan yatamannahu abadan, mayahudi hawawezi kutamani mauti abadan. Tayyib, wa fil akhirati yatamannawna almaut, lakini akhira watatamani mauti. Qala ta'ala, wanadaw ya maliku liyakadhi alayna rabbuk qala innakum makithun, watu wa motoni wataomba Allah subhanahu wa ta'ala awateremshie mauti, watamwambia Malik, basi tosha hii adhabu, Allah atufishe. Qala innakum makithun, atawajibu awaambie nyinyi mtakaa milele huko, hakuna tena kufa. Hawa si wametamani siku ya kiyama, wametamani mauti? Naam. Fafi yaumi alqiyama yatlubuna almaut maa annahum fi dunya lan yatamannauhu, siku ya kiyama watayatamani mauti, pamoja na kuwa hapa duniani walikuwa hawayatamani, na lan ni ile ile iliyotumika hapa. Fadalla ala anna lan limutlaqi nafi wala taqtadhi ta'bidan, ni kukanusha lakini hakubebei maana ya kuwa kukanusha kwa milele. Wa innama huwa nafyun muaqqat, ni kukanusha kwa muda, kwa kipindi. Wallahu jalla wa ala qal lan tarani yani fi dunya falaysa lahum mutamassik fi hadhihi al-aya, kwa hivyo hawana mashiko katika hii aya. Pia lau kama hili ombi aliloliomba Musa ni makosa, Allah subhanahu wa ta'ala angemkataza pale pale, kama vile Nuh alayhi salatu wassalam akasema, inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Alivyokuwa amekufa maji mwanawe, alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kuwa huyu ni katika watu wangu, ni mwanangu. Allah subhanahu wa ta'ala akamjibu Nuh mtume wake, akamwambia, innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalni ma laysa laka bihi ilm. Tizama, amemkataza Nuh kufanya nini? Kuomba ombi kama hili ambalo ni la makosa. Lakini hatukuona Musa alipoomba ombi la kumuona Allah subhanahu wa ta'ala kuwa Allah alimwambia usiombe ombi kama hilo, hakumkataza. Bimaana hilo jambo lawezekana, isipokuwa si hapa duniani, ni kesho akhira. Ashubhatu thani, shubha ya pili wanaoitumia Mu'tazila katika kukanusha kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tamassaku bidhahiri qawlihi ta'ala la tudrikuhu al-absaru wa huwa yudriku al-absaru. Qalu la tudriku yani la tarahu, macho hayamdiriki yani hayatamuona, ndio wanavyosema wao. Je, ndio maana ya hii aya? Wal jawabu an yuqal laysa ma'na la tudrikuhu annaha la tarahu, si maana ya kuwa macho hayamdiriki ni kuwa hayatamuona, la, lakin ma'nahu annaha la tuhitu bihi, wal idraku ma'nahu al ihata, wale watakaomuona mula wao hawatamuona mula wao kwa kila pembe. Yani tukiwa wazi zaidi, ihata ni kule kuona kabisa kila pembe. Wallahu lam yakul la tarahu al-absar, Allah hakusema macho hayatamuona, bal qala la tudrikuhu. Wa nafyu al-idrak la yalzamu minhu nafyu ar-ru'ya, ikikanushwa kudiriki haimaanishi imekanushwa kuona. Faqad yara al-insanu shay'a wa la yudrikuhu kullu, mtu aweza kuona kitu lakini asikidiriki chote. Fa anta mathalan tara ash-shams, kwa mfano wewe waliona jua, sio wadiriki kuliona jua pembe zote na waliona moliona. Hizi mbingu ambazo ziko juu yetu, nani ambaye hazioni? Kila mtu akitoka, maadamu ana macho, Allah amemruzuku macho, yuaziona mbingu juu yake. Lakini je, ukifungua macho kuziangalia mbingu, waziona zote kulia, kushoto, mbele, nyuma, mwanzo mpaka mwisho? La, lakini waona huoni? Waona. Nyumba yako mwenyewe unaoishi ukiwa uko pale nje, si waiona? Waiona mpaka nyuma na kulia na kushoto, ama ukisimama mbele waona mbele, ukisimama kulia waona kulia, kwa namna hiyo. Kwa hivyo haimaanishi kuwa hakionekani kile kitu. Kama mfano akapiga hapa wajua. Qala walakin hal tudrikuha kullaha, je waliona lile jua lote walizunguka? La. Fama kullu ma yura yudraku kulluhu, sio kila kinachoonekana kuwa waweza kukidiriki chote. Fal ayatu laysa fiha nafyu ar-ru'ya, hii aya hamna ndani yake kukanusha kuonekana kwa Allah, bal fiha nafyu al-idrak, kinachokanushwa hapa ni kukanusha kudiriki au kumdiriki Allah subhanahu wa ta'ala. Yani wa in ra'athu fahiya la tudriku li'anna Allah jalla wa ala a'zamu min kulli shay, Allah ni mkubwa zaidi ya kila kitu, huwezi kudiriki kumuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila, kama vile nilivyoeleza. Fala yuhatu bihi jalla wa ala, hata anayemuona Allah subhanahu wa ta'ala hawi ni mwenye kumdiriki Allah subhanahu wa ta'ala, bali atamuona kwa kadri ya macho yake atakavyoweza kuona. Falaysa fil ayati dalilun ala nafyi ar-ru'ya wa innama fiha nafyu al-idraki faqat, bal wa innama fiha ithbatu ar-ru'ya, katika hii aya kuthibitishwa haswa kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Faqawluhu yarawna rabbahum biabsarihim raddun ala man yaqulu yarawnahu biqulubihim, kuna wengine katika ahlul bid'ah waliosema kuwa watamuona lakini kwa nyoyo zao, hawatamuona kwa macho yao. Lianna ar-ru'yata qad takunu qalbiyya wa takunu basariyya, hapa kusema watamuona na macho yao kuna kuwarudi wale wanaosema watamuona kwa nyoyo zao, kwa sababu kuona kuna kuona kwa moyo na kuona kwa macho. Wa hum yaquluna yarawnahu biqulubihim, ahlul bid'ah wasema watamuona kwa nyoyo zao. Lau kana biqulubihim, lau kama ingilikuwa ni kwa nyoyo zao, ma qala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam kama tarawna al-qamara laylat al-badr, mtamuona kama mnavyoona mwezi siku ya kukamilika kwake tarehe 15. Wa kama tarawna ash-shamsa sahwan laysa dunaha sahab, na katika riwaya nyingine kama mnavyoona jua wakati hakuna mawingu. Hal ash-shamsu tura bil qalbi au bil basar, je jua laonekana kwa macho au kwa moyo? Aljawabu bilbasar, watu waona kwa macho. Ndio maana Mtume salama akafananisha namna hiyo kuwa mtaona kama mnavyoona jua kwa macho yenu ikiwa hakuna mawingu chini yake. Wa qawluhu kama tarawna alqamara laylat albadr, ay kama tarawna albadr inda tamamihi laylat alkhamis ashar, kama mnavyoona mwezi ukikamilika usiku wa 15. لأن القمر يتكامل ليلة الرابع عشر والخامس عشر، Walihadha tusamma layali al-ibdar, sababu mwezi hukamilika katika tarehe 14, 15, yaitwa misiku ya mbala mwezi, usiku wa mbala mwezi, yani mwezi huwa umekamilika. Yani takamul al-qamar, fa anta tarahu wadhihan, ukitizama uona ule mwezi wazi. Wa kullu an-nas yarawnahu laylat al-badr wadhihan, watu wote wauona ule mwezi wazi wazi katika usiku unapokamilika. Kullu ahli al-ard yarawnahu jaliyan, watu wa ardhi wote wauona ule mwezi ukiwa uko wazi kabisa. Wa shams la miryata anna an-nas yarawnaha kulla yawmin, na jua pia hakuna shaka kuwa watu uliona kila siku, laonekana kama kawaida tu bila watu kusongamana. Wa qawluhu la yudhammuna fi ru'yatihi, yani kullun yarahu bisuhulatin wa yusr biduni zihamin wala khatar, watu wote watamuona kwa usahali, kwa wepesi, bila ya kusongamana wala khatari yoyote. Lianna an-nas rubama yatazahamuna ala shay'i al-wahid, watu waweza kusongamana katika kitu kimoja kukitizama. Wayahsulu khatarun au mautun au dahs, kupatikane pale khatari, watu kuuana, kukanyagana kwa sababu watizama kile kitu. Walakinnahum yarawna rabbahum min ghairi mudarra wala zihab, lakini wao watamuona mula wao bila ya kupatikana khatari ndani yake, bila ya kusongamana, bila ya kuwa na khatari yoyote mahali kama pale. Wa hadha hatta fi al-makhluq, فالناس كلهم يرون القمر ولا يزاحمون على رؤيته ولا يتزاحمون على رؤيته. نهيلي ليبو حتى kwa viumbe, watu wataona mwezi kila siku bila kufanya nini, bila ya kusongamana. Kuna mtu amwambia mwenzake, hebu subiri bwana, nataka ule mwezi, watu wasongamana, kila mtu yuona. ويرون الشمس ولا يتزاحمون في رؤيتها, na waona jua wala hawasunga wausukumani na kufanya zahma katika kuliona jua. Fa idha kana hadha fil makhluq fa fil khaliq min babi aula, ikiwa iwezekana hii katika viumbe, basi kwa yule aliyeumba min babi aula. Na hiyo ndio itikadi ya ahli sunnati wal jamaa katika masala ya kuwa waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho yao siku ya kiyama. Wallahu ta'ala a'lam. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.